فرمائی ہے، تورات، زبور، انجیل اور قرآن، اور باقی سو صحیفے اللہ نے مختلف نبیوں پر نازل فرمائے. تو جو بھی اللہ نے صحیفہ یا جو بھی کتاب نازل فرمائی ہے اس پر ہمارا ایمان ہے، وہ برحق ہے، اور انسانوں کی ہدایت کے لیے اور رہنمائی کے لیے اللہ نے ان کتابوں کو نازل فرمایا. سب سے آخر میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام. یہ تمام صحف سماویہ کی تعلیمات کا جامع ہے اور محافظ ہے، اور ان کتابوں میں جو لوگوں نے گڑبڑ کیا ہے، تغیر، تبدل، تحریف کیا ہے، اس کو بھی صاف کرتا ہے، اور تمام آسمانی کتابوں کی تعلیمات کی جامع کتاب ہے. اور ہر ایک کتاب پر ایمان لانا اجمالی طور پر ضروری ہے کہ اللہ نے جو بھی کتاب نازل فرمائی ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے، جس نبی اور رسول پر بھی نازل فرمائی ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے کہ وہ برحق ہے اور اس میں انسانوں کی بہتری ہے. اگرچہ قرآن کے علاوہ باقی کتابوں کو ان کے جو فالوور تھے، پیروکار، انہوں نے تبدیل کر دیا، تغیر، تبدل پیدا کر دیے. یہ تورات اور انجیل وغیرہ، یہ کتابیں بائبل کے اندر جو اکٹھی ہیں، اور بھی اس کے اندر 39 صحیفے انہوں نے سارے اکٹھے کیے ہوئے ہیں، ہر ایک کتاب میں تغیر تبدل کیا. تغیر، تبدل اور تحریف سے اگر کوئی کتاب محفوظ ہے تو صرف قرآن کریم، کیونکہ اس کی حفاظت کی کا ذمہ اللہ نے دیا ہوا، باقی کتابوں کے متعلق ذمہ نہیں لیا گیا، بلکہ میں مستحفظ جو اعلی کتاب تھے ان کو ہی محافظ بنایا، اس کتاب کی نگرانی کرنا، گڑبڑ نہ کرنا ہے، لیکن انہوں نے نئی حفاظت کی اس کی، اور اس کی حفاظت کو اللہ نے اپنے ذمہ لیا. انا نحن نزلنا ذکرہ و انا لہ لحافظ، ہم نے اتارا، ہم اس کی حفاظت کریں گے قیامت تک. تو بہرحال چوتھی بات یہ ہوگی کہ آپ کہہ دیں کہ میں تو ایمان لایا ہوں تمام ان کتابوں پر جن کو اللہ نے نازل فرمایا، اور اس میں کون سی خرابی کی بات ہے کہ لوگ اس کو اختیار نہیں کرتے؟ کتنی صحیح بات ہے کہ تمام صحف سماویہ پر اور تمام نبیوں پر ایمان لانا، ان کی تصدیق کرنا، کیسی یعنی انصاف والی یہ بات ہے اور درست بات ہے. کسی نبی کی تکذیب نہیں ہے، سب کی تصدیق ہے. کسی کتاب کی تکذیب نہیں ہے، سب کتابوں کی تصدیق ہو رہی ہے. تو اس عقیدے کو جو اختیار نہیں کرتا وہ یقیناً ظلم کرنے والا ہوگا، بے انصاف ہوگا، اور پانچویں بات، وہ امر تو لیا دل بین، مجھ کو حکم دیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں. یہ پانچویں بات ہو گئی، اللہ نے مجھ کو حکم دیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں. یہ عدل اور انصاف والی بات جو ہے یہ بڑی اہم بات ہے، اور قرآن میں بہت جگہوں میں اس کی تعلیم دی گئی ہے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اذا قلتم فادلوا، بات کرتے ہو تو انصاف سے بات کرو، اور فیصلہ تحکموا بالعدل، لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتے ہو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو، اور اقسطوا، یہ قسط بھی انصاف کو کہتے ہیں، انصاف کرو. ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا، ظلم و جور کرنے والوں کو ایک دم خدا تعالیٰ پسند نہیں کرتا، وہ اللہ کے مغضوب اور ملعون ہوتے ہیں، جو مرحوم ہوتے ہیں، جن پر خدا کی رحمت مہربانی ہوتی ہے، وہ عدل اور انصاف والے لوگ ہوتے ہیں. تو یہ عدل اور انصاف کی تعلیم ہی، فرمایا مجھے تو یہ حکم دیا گیا کہ میں تمہارے درمیان عدل اور انصاف کو قائم کروں. اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ عدل جو ہے یہ ان چار بنیادی اصولوں میں سے ہے جو سارے نبیوں کی شریعت میں یہ اصول قائم رہے، کسی نبی کی شریعت میں یہ منسوخ نہیں ہوئے، ان میں سے یہ ایک عدل ہے. پہلا اصول طہارت، یہ سارے نبیوں کے دین میں رہا ہے، ہمارے دین میں بھی یہ ہمیشہ رہے گا. اور اخبات، خدا کے سامنے عاجزی کرنی اور سماحت خسیس اغراض سے اپنے آپ کو بچانا، خودغرضی، حرص، لالچ، تما، آز، خسیس جتنی بھی باتیں ان سے اپنے آپ کو بچانا، اور چوتھا ہے عدل. یہ عدل اور انصاف، یہ ملکہ جب انسان میں پیدا ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے اجتماعی کام آسانی سے انسان سے سرزد ہوتے ہیں. یہ نظام حکومت اور اجتماعی نظام اللہ نے اس عدل کی صفت پر قائم رکھا. خدا عادل ہے اور اس کی صفت عدل ہے، اور اس نے اسی کو، یہ کائنات کی درستگی کے لیے اس اصول کو قائم فرمایا. عدل ہوگا تو دنیا میں امن ہوگا، عدل نہیں ہوگا تو بے امنی ہوگی ہمیشہ. اور جب عدل اور عدالت کی صفت کسی مومن کے دل میں پکی ہو جاتی ہے، راسخ ہو جاتی ہے، تو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے درمیان اور جو ملائے اعلیٰ کی جماعت ہے، فرشتوں کی مقرب ترین جماعت، ان کے درمیان مناسبت پیدا ہو جاتی ہے. گویا کہ یہ عدل والی جو صفت ہے جس کے اندر پختہ ہو جائے گی اور ٹھہر جائے گی، اس کے درمیان اور یہ حاملین عرش اور جو ملائے اعلیٰ کے بلند ترین فرشتے ہیں اللہ کی بارگاہ کے، ان کے ساتھ مناسبت پیدا ہو جاتی ہے. اور ایسے انسان ہمیشہ سوسائٹی کو اچھا بنانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ظلم کو اٹھانا اور دور کرنا یہ بنیادی مقاصد میں سے ہے، عدل کو قائم کرنا. جیسا کہ حضور کا فرمان ہے، آتی کل الذی حق حق، بھائی ہر حق والے کو اس کا حق دلا دو. تو آج دنیا میں سب سے زیادہ ناپید چیز عدل ہے. عدالتیں بہت ہیں لیکن عدل نہیں. جیسا کہ سیکورٹی اور پولیس بہت زیادہ ہے لیکن امن نہیں ہے. تو یہ صرف کھانے پینے کا سامان ہے، لوگوں کا تنخواہیں گریڈ ہے اور سہولتیں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن جو بات ہے وہ نہیں. جیل زیادہ ہے لیکن کچھ فائدہ نہیں ہے، مجرموں میں کمی نہیں ہو رہی. ایسے ہی عدالتیں تو بہت ہیں، آئے دن اور بھی نئی نئی عدالتیں قائم ہوتی ہیں، بڑی بڑی عالی شان بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں، یعنی ہائی کورٹ بنے ہوئے ہیں اور سپریم کورٹ بنے ہوئے ہیں بڑی بڑی، لیکن عدل اور انصاف نہیں ہے کہیں. اور یہ عدل و انصاف جب نہیں ہوگا، امن اور چین دنیا میں نہیں نصیب ہوگا کسی شخص کو، نہ چھوٹے کو نہ بڑے، ہمیشہ خلفشار کے اندر ہی رہیں گے. تو یہ عدل بڑی بات ہے. اسی واسطے حدیث کے اندر آتا ہے تین چیزیں نجات دلانے والی ہیں اور تین چیزیں انسان کو ہلاک کرنے والی ہیں. جو نجات دلانے والی ہیں اور بچانے والی تین چیزیں ہیں وہ یہ ہیں، العدل فی الرضا والغضب، ہر حالت میں عدل کرنا، خوشی کی حالت ہو یا غصے کی حالت ہو بے انصافی نہ کرو. اگر یہ کرو گے تو یہ نجات دلا دے گی. القصد فی الغنا والفقر، میانہ روی چال اختیار کرو، خواہ دولت مندی کی حالت ہو یا محتاجی کی حالت ہو، میانہ روی چال اختیار کرو. میانہ روی بہت ہی اچھی صفت ہے، نجات دلانے والی. اور فرمایا تیسری بات بچانے والی اور نجات دلانے والی ہے، خشیت اللہ فی السر والعلان، اللہ کا خوف ظاہر ہو یا باطن ہو، جہاں بھی انسان ہو، مجمع میں ہو یا تنہائی میں ہو، خدا کا خوف سامنے ہو. اگر یہ تین چیزیں آئیں گی تو انسان بچ جائیں گے، اور اگر اس کے خلاف تین باتیں ہیں وہ اگر انسانوں میں پیدا ہوں گی تو وہ تینوں کی تینیں انسان کو ہلاک کرنے والی. شح مطاع، یہ بخل کی پیروی کرنی، ہر بات میں بخل کرنا، یعنی سخاوت کی طرف نہ جانا. شح مطاع یعنی اطاعت کی جا رہی ہے تو بخل کی، یہ بخل بہت بری خصلت ہے، کمینہ پن ہے. ہوتے ہوئے انسان صرف نہ کرے، نہ اپنے اوپر، نہ اولاد پر، نہ بیوی بچوں پر، نہ محتاجوں پر. یہ انتہائی کمینہ صفت ہے، یہ شوخ، اللہ کا فرمان ہے، جس کو شوخ اور بخل سے بچا لیا گیا وہ فلاح پا گیا انسان. تو جو ہلاک کرنے والی باتیں ان میں ہے شح متاع، بخل کی پیروی کرنا، وحبن متبن، خواہش کے پیچھے چلنا، قانون کو چھوڑ دینا، یعنی ایمان کے تقاضے کو اور شریعت کی بات کو چھوڑ دینا، دین کی بات کو، خواہش کی پیروی کرنا جس سے خواہش پوری ہو، شیطان جس پر راضی ہو. اور تیسری بات ہے اجاب المرء بنفسی، ہر آدمی اپنی رائے کو ہی بلند سمجھے. یہ بھی بیماری بہت بڑی ہے جس کی وجہ سے یہ چودراہٹ اور یہ جا جو ہے کہ ہماری بات چلے دنیا، چاہے وہ حق کے خلاف ہو، چاہے وہ ظلم پر مبنی رہے، کہ ہماری بات چلے، ہماری رائے سب سے اچھی. اس بات نے تباہ اور برباد کر دیا انسانیت. یہ تین چیزیں مہلک ہیں، اور پہلی تین چیزیں جن میں پہلا ہے عدل، انصاف کرنا ہر حالت کے اندر، چاہے خوشی کی حالت ہو یا چاہے غضب کی حالت ہو، انصاف کو نہ چھوڑو. اور اللہ تعالیٰ ایسے انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے جو اپنے نفس پر بھی اور اپنے آل و عیال اور دوسرے قریبی یا اجنبی سب کے اندر جو انصاف کرتے ہیں، خدا تعالیٰ ان کو ہی پسند کرتا. تو یہ ایک بات عدل والی ہوئی. مجھ کو حکم دیا گیا کہ میں عدل قائم کروں تمہارے درمیان، اور دیکھو اللہ ربنا و ربکم، اللہ ہی ہمارا پروردگار ہے. یہ توحید کا عقیدہ. یہ جو مشرکوں کو بھاری معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہی پروردگار ماننا، کہ تمام تصرفات اسی کے قبضے میں، ربوبیت اسی کی ہے، خالقیت اسی کی ہے، ایجاد اسی کی ہے، عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے، اور مشکل کشا بھی وہی ہے، کوئی اور مشکل کشا نہیں ہے، کوئی بگڑی ہوئی بنا نہیں سکتا اس کے سوا. پروردگار وہی ہے، ہمارا بھی رب اور تمہارا بھی رب وہی ہے. پھر تم کیوں یہ شرک اور کفر والی باتیں کرتے ہو؟ اور یہ بھی یاد رکھو، لنا اعمالنا، ہم کو ہمارے اعمال ہی ملیں گے اور تم کو تمہارے کام ہی ملیں گے. اعمال بھی تمہارے کام ہم کو فائدہ نہیں دیں گے، ہمارے کام تم کو فائدہ نہیں دیں گے. ہر ایک کو اپنے اپنے اعمال سے ہی واسطہ پڑے گا. کل نفس رہینت بما کسبت، ہر نفس گرو رکھا ہوا ہے، پابند کیا ہوا اپنی کمائی پر. جو اچھا کماتا ہے وہ بھی سامنے آئے گا، برا کرتا ہے وہ بھی اس کے سامنے آئے گا. دوسرے کا بوجھ کوئی نہیں اٹھائے گا، دوسرے کا کام اس کے ذمہ نہیں ڈالا جائے گا. تو اس واسطے اس بات کو بھی سامنے رکھ لینا چاہیے کہ ہمارے اعمال ہم ہی کام دیں گے، تمہارے کام تم ہی کام دیں گے، تمہارے اعمال ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑے والی بات نہیں ہے. کون سی بات جھگڑنے والی ہے؟ اللہ کو وحدہ لا شریک ہم مانتے ہیں، رب ہمارا بھی وہی، تمہارا بھی وہی، اعمال ہر ایک کے اپنے اپنے کام دیں گے، تو پھر جھگڑے والی بات کون سی رہے گی؟ اور پھر یہ بات بھی ہے کہ اللہ یجمع بیننا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اکٹھا کرے. فرمان ہے نا، وہاں تک انہوں جام بھی ہو، اگر سمندر کی تہ میں مچھلی کھا گئی ہے، ڈوب گئے ہو کہیں، یا ہوا کے کسی فضا کے کسی کنارے پر اڑ گئے ہو، جہاں بھی تم ہو گئے اللہ تعالیٰ اکٹھا کر دے گا حشر کے میدان میں سب. اے نمات کون، جہاں بھی ہو گئے، درندوں کے پیڑ میں اگر ہو گئے وہاں سے بھی اکٹھا کرے گا سب کو، محاسبہ ہوگا ہر ایک کا. اے نمات اللہ یجمع بیننا، یہ نومی بات ہوگی. وہ الیہ المصیر، سب کا پلٹ کر خدا کے سامنے جانا ہوگا اور بھگتان اپنے اعمال اور عقائد کا کرنا ہوگا. یہ باتیں اس ایک آیت کے اندر 10 اصول اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی. شرک کا رد بھی ہو گیا، اور ان کا جو مخالف ہوگا وہ یقیناً ہر دھرم انسان ہی ہوگا، ورنہ کوئی جھگڑے والی بات نہیں ہے، وہ حقیقت کے خلاف کوئی بات نہیں ہے. تو مشرک لوگ ہو، کافر لوگ ہو، یہ آل کتاب کیوں اس کا خلاف کرتے؟ تو ظاہر ہے کہ جو بھی ایسا کرے گا وہ ہر دھرم اور ضدی ہوگا. ضدی ہوگا تو خدا کے سامنے سب نے حاضر ہونا ہے، اپنا بھگتان کرے گا. شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داخرة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. والذين يحاجون اور وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بعد اس کے کہ اس کی بات کو قبول کیا گیا ہے, ان لوگوں کی دلیل کمزور ہے ان کے رب کے نزدیک اور ان پر غضب ہے اور ان کے لیے شدید عذاب ہے. اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے اتاری ہے کتاب حق کے ساتھ اور ترازو بھی. اور آپ کو کیا خبر شاید کہ قیامت قریب ہو, جلدی کرتے ہیں اس کے بارے میں وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے اس پر, اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں وہ ڈرنے والے ہیں اس سے اور جانتے ہیں کہ بے شک وہ برحق ہے. الا آگاہ رہو بے شک وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں قیامت کے بارے میں البتہ وہ گمراہی میں دور جا پڑے ہیں. اللہ تعالی نرمی کرنے والا ہے اپنے بندوں کے ساتھ اور روزی دیتا ہے جس کو چاہے, اور وہ قوت والا ہے اور غالب. پچھلی آیت میں اللہ تعالی نے قیامت کا ذکر, جزائے عمل کا, اور خاص طور پر اللہ تعالی کی کتاب کا ذکر فرمایا. آمنت بما انزل اللہ من کتاب, اور دین کی طرف دعوت, استقامت دین پر, باطل پرستوں کی خواہشات سے بچنا, تمام کتب سماویہ پر ایمان لانا, اور لوگوں کے درمیان عدل اور انصاف قائم کرنا, اور اللہ تعالی کی وحدانیت کا اقرار, اعمال کی فکر کرنا, اور قیامت پر یقین رکھنا. اللہ یجمع بیننا و بینکم و الیہ المصیر. تو اس کے اندر توحید کا بھی ذکر ہے اور ساتھ قیامت کا بھی ذکر ہے اور کتب سماویہ کا ذکر ہے. ان آیات کے اندر اللہ تعالی نے کتاب کا ذکر بھی فرمایا ہے اور قیامت کا ذکر, دونوں باتیں ان آیات کے اندر مذکور ہیں. اور منکرین کا جو توحید اور قیامت سے انکار کرتے ہیں ان کا رد فرمایا ہے. ارشاد ہوتا ہے والذین یحاجون فی اللہ, وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ تعالی کے بارے میں, یعنی اللہ کی توحید کے بارے میں یا خدا کے دین کے بارے میں, یعنی خدا تعالی کی باتوں کے بارے میں جو لوگ جھگڑا کرتے ہیں, اور جھگڑے کا مقصد یہ ہے کہ وہ انکار کرتے ہیں اور اس کو تسلیم نہیں کرتے اور کٹ حجتی کرتے رہتے ہیں. اور فرمایا وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ تعالی کے بارے میں یعنی خدا کے دین کتاب یا اس کی توحید کے بارے میں بعد اس کے کہ اس کی بات کو قبول کیا گیا من بعد مستجیب لہ بعد اس کے کہ اس اللہ تعالیٰ کی بات کو قبول کیا گیا ہے کہ سمجھدار لوگ اور بہت سے عقل سلیم رکھنے والے لوگ اور جو منصف مزاج تھے انہوں نے اس کو قبول کیا ہے اللہ کی وحدانیت پر ایمان لائے ہیں خدا کی کتاب کو تسلیم کیا ہے اور دلائل اس کے واضح ہو چکے ہیں اور بات کھل چکی ہے تو اس کے بعد بھی جو لوگ انکار کرتے ہیں اور وہ حجت بازی کرتے ہیں تو اللہ نے فرمایا حجتہم داخذہ ان کی دلیل یا ان کا جھگڑنا یہ داخذہ تن دخذ کا معنی پھسلنا جیسا گارے کے اندر آدمی پھسلتا ہے مراد یہ ہے کہ ان کا یہ جھگڑا اور ان کی دلیل کمزور اور باطل ہے پھسلنے والی ہے کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس کہ جس پر وہ اپنے اعتقاد یا اپنی بات کو قائم رکھ سکیں کیونکہ سمجھدار لوگ اور فہمیدہ لوگ اور منصف مزاج لوگ تو سب نے اللہ کی بات کو قبول کیا ہے اور اقرار کیا ہے اعتراف کیا ہے اس کی سچائی ظاہر ہو چکی ہے تو اب جو لوگ جھگڑا کرتے ہیں ان کے پاس کوئی صحیح دلیل تو ہے نہیں کمزور اور باطل دلیل ہے اور نیز ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہے یہ خدا کے غضب کے مستحق ہیں کہ صحیح بات کو ٹھکرا رہے ہیں محض حجت بازی کرتے ہیں اور سچی بات کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں تسلیم نہیں کرتے بات واضح ہو چکی ہے سمجھدار لوگوں نے مان بھی لیا ہے اس کو تسلیم بھی کر لیا ہے وہ ایمان بھی لاتے ہیں تو جو لوگ اب یہ جھگڑا کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا مورد ہے خدا تعالیٰ کا غصہ ہے ان پر اور یہ عذاب شدید کے مستحق ہیں دلیل تو ان کے پاس ہے کوئی نہیں صحیح جس پر یہ اپنے عقیدے کی بنیاد کھڑی کر سکیں یا جس دلیل پر کوئی عقل مند آدمی مطمئن ہو سکے وہ تو عقل مند آدمی اور سمجھدار لوگ سب اللہ کی وحدانیت کو مانتے ہیں اس کی کتاب کو تسلیم کرتے ہیں خدا کے دین اور شریعت کو مانتے ہیں تو یہ جھگڑا کرنے والے لوگ جو ہیں سوائے اللہ کے غضب اور سوائے اس کے کہ یہ عذاب شدید کے مستحق بنے اور کچھ بھی نہیں اس میں مشرک بھی ہیں اور اہل کتاب بھی ہیں جو اس قسم کی حجت بازی کرتے ہیں پھر اللہ تعالی نے کتاب کے بارے میں ارشاد فرمایا اللہ الذی انزل الکتاب بالحق خدا کی ذات وہ ہے کہ جس نے کتاب کو حق کے ساتھ نازل فرمایا اللہ کی کتاب کا نازل ہونا یہ حق کے ساتھ اس کا اترنا بھی اور خدا کی جانب سے آنا بھی اور رسول کے پاس پہنچنا بھی اور پھر اس کا پروگرام بھی اور نظام بھی یہ سارا حق پر مشتمل ہے اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس نے کتاب کو اتارا ہے حق کے ساتھ پہلے دوسری سورت میں گزر چکا ہے کہ یہ ایسی برحق کتاب ہے کہ اس میں باطل کی آمیزش کسی طرف سے نہیں لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ نہ تو اس کے بیان کیے ہوئے واقعات جو گزشتہ زمانوں کے بارے میں ہیں نہ تو اس میں کوئی غلطی ثابت کی جا سکتی ہے نہ آئندہ آنے والوں کے بارے میں جو واقعات مستقبل میں پیش آنے والے بیان کیے ہیں نہ اس کی کسی بات کو خلاف واقعہ ثابت کیا جا سکتا ہے نہ اس میں کسی کا دخل ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کو بگاڑ دے تو فرمایا کہ اس کو اللہ نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے ایک تو کتاب ہے اور دوسرا میزان اللہ نے میزان کو بھی اتارا ہے میزان کا مطلب اس مقام میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ میزان بھی ہو سکتا ہے جس کے ذریعے انسان یہ تولتے ہیں چیزوں، اور اللہ تعالی نے اس میزان کو قائم کیا ہے، میزان کو اس لیے قائم کیا ہے تاکہ لوگ انصاف کو قائم رکھ سکیں اور کسی کی حق تلفی نہ ہو سکے۔ یہ میزان تو اللہ نے اس لیے، وَوَضَعَ الْمِیزَانَ اللہ تُخْسِرُ فِی الْمِیزَانِ، سورہ رحمان میں اللہ کا فرمان ہے یہ ترازو اس لیے تاکہ تم کمی نہ کرو میزان کے اندر، کسی کا حق نہ دباؤ، پورا پورا حق جس کا بنتا ہے وہ تول کر دے دو۔ یہ ماپ اور تول دونوں کا ذکر موجود ہے، وَلَا تُخْسِرُ الْمِقْیَالَ وَالْمِیزَانَ، پیمانے جو ماپنے کے ہوتے ہیں ان کے اندر بھی، اور تولنے کے جو ترازو ہوتے ہیں ان کے اندر بھی کسی قسم کی کمی نہ کرو۔ میزان کو اللہ نے اسی لیے مقرر فرمایا ہے تاکہ زیادتی نہ کرو، جو اس کے اندر زیادتی کرتے ہیں وہ خدا کی طرف سے سزا کے مستحق ہوتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بازار میں تشریف لے گئے تو آپ نے تاجروں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے تاجروں کے گروہ، اس بات کو واضح طور پر جان لو، ولی تم امرین قد حلقت الامم قبلکم، دو چیزوں کے والی تم آج بنے ہو جس کے اندر پہلی کئی قومیں تباہ ہو چکی ہیں، اور وہ ہے الکیل والمیزان، یہ ماپ اور تول۔ اس میں لوگوں نے کمی کی، خرابی کی، لوگوں کا حق ضائع کیا تو اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ آج اس ماپ اور تول کے تم والی ہو، تم اگر اس میں خرابی کرو گے تمہارا حشر بھی ان قوموں جیسا ہوگا جن کو خدا نے اس بے انصافی کی بنا پر ہلاک کیا۔ تو ترازو سے مراد یہ ترازو بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ اس سے تو مادی چیزیں تولی جاتی ہیں ترازو کے ساتھ، اس کو اللہ تعالی نے یعنی انصاف کو قائم رکھنے کے لیے مقرر فرمایا ہے، ضروری ہے یہ ترازو اور پیمانے کا ہونا۔ ایسے ہی ہے یہ میٹر یا گز وغیرہ جو ہیں، یہ جن کے ذریعے پیمائش کی جاتی ہے، تو میزان سے مراد یہ ترازو بھی ہو سکتا ہے۔ اور مفسرین کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ ترازو سے مراد عقل سلیم بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ عقل سلیم پر، صحیح عقل پر انسان اچھی اور بری چیز کو یعنی تولتا ہے۔ اللہ نے عقل سلیم بھی انسان کو عطا فرمائی، کتاب بھی نازل فرمائی ہے اور عقل سلیم بھی عطا فرمائی۔ یہ عقل سلیم بھی بڑی ایک نعمت ہے اور بڑی ایک دولت ہے، اور یہ کتاب اگر روحانی چیزوں کو تولتی ہے تو عقل بھی انسان کی ایسی ہے کہ یہ بھی اچھی اور بری بات کو تول سکتی ہے، پرکھ سکتی ہے۔ میزان سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے، اور بعض فرماتے ہیں کہ میزان سے مراد ہے اخلاق، یہ اخلاق کو بھی، اچھے اخلاق کو بھی ایک ترازو کی طرح آپ سمجھ لیں جس کے ساتھ چیزوں کو پرکھا جاتا ہے اور تولا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے انصاف، بعض فرماتے ہیں کہ عدل مراد ہے، جیسا کہ پچھلی آیتوں میں عدل کے بارے میں گزر چکا ہے، لعادل بینکم، اللہ نے انصاف کا بھی ایک ترازو مقرر کیا ہے تاکہ اس کے مطابق سب چیزوں کو صحیح طریقے پر ماپا جائے، تولا جائے، اور کسی کا حق جو ہے اس کو ضائع نہ کیا جائے۔ حقوق تو اللہ تعالی کے بھی ہیں اور مخلوق کے بھی ہیں، تمام حقوق کو صحیح قائم کرنا، اس کے لیے اللہ تعالی نے یہ مختلف ترازو مقرر فرمائے۔ ظاہری ترازو بھی ہو سکتا ہے اور عقل سلیم بھی ہو سکتی ہے، عدل اور انصاف کی ترازو بھی ہو سکتی ہے جس پر مختلف چیزوں کو تولا جاتا ہے، اور حقوق کی حفاظت کی جاتی ہے جس کی حفاظت کرنی ضروری ہے. اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تو کتاب نہ، یہ ہدایت کے ذرائع ہیں، ہدایت کے ذرائع سب اللہ نے مکمل کی، نبیوں کی بعثت ہو یا کتاب کا نازل کرنا ہو یا حواس کا عطا کرنا ہو. یہ حواس ظاہرہ اور باطنہ بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائے تاکہ انسان ہدایت کو حاصل کر سکے، اور عقل سلیم بھی اللہ نے عطا فرمائی. تو یہ تمام چیزیں انسان کے لیے ہدایت اور رہنمائی کے وسائل بنتے ہیں. پھر اس کے باوجود بھی لوگ اگر انکار کریں تو یہ تعجب انگیز بات ہوگی. اللہ نے کتاب کو بھی نازل فرمایا، کتاب تو تمام چیزوں کی کسوٹی ہے، اس پر آپ پرکھ سکتے ہیں اعمال کو، اخلاق کو، عقائد کو، کہ کون سا عقیدہ اور کون سی فکر صحیح ہے اور کون سا عمل درست ہے، کون سا عمل غلط ہے، کون سا اخلاق اچھا ہے اور کون سا اخلاق برا ہے. یہ کتاب بھی ایک عظیم میزان ہے جس پر آپ تول سکتے ہیں. تو اب بھی جو شخص تسلیم نہیں کرتا اور قیامت سے انکار کرتا ہے تو فرمایا آپ کو کیا علم، آپ کو کیا خبر، شاید قیامت کی گھڑی قریب ہی ہو. یہ کیونکہ جو چیز آنے والی ہے وہ قریب ہی ہے، جو گزر جاتی ہے وہ بعید ہو جاتی ہے. انسانی محاورے میں بھی یہ بات ہے. تو یقیناً آنے والی چیز ہے، شاید وہ قریب ہو. اور ابن عربی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قیامت دو قسم کی ہے، صغرا اور کبرا. کبرا تو بیک وقت آئے گی، لیکن صغرا تو ہر انسان کے لیے قریب ہے. اس لیے کہ حضور کا یہ فرمان ہے کہ مم مات فقد قامت قیامت، جو مر گیا اس کی قیامت برپا ہوگی، کیونکہ پہلی منزل میں پہنچ جاتا ہے وہ، عقبہ کی پہلی منزل، مرنے کے بعد برزخ کا عالم، قبر وغیرہ، یہ تمام عقبہ کی پہلی منزل ہے. تو اس کی قیامت تو برپا ہوگی، تو زندگی کتنی ہے کیا ہے اس کے متعلق تو انسان کچھ نہیں جانتا، کسی کی تھوڑی ہوتی ہے کسی کی، لیکن بہرحال قریب ہی یہ بات واقعہ ہونے والی ہے. فرمایا قیامت کے بارے میں وہی لوگ جلد بازی کرتے ہیں جو ایمان نہیں لاتے، جو قیامت پر یقین نہیں رکھتے وہی بے فکر ہو کر برائیوں میں انہماک رکھتے ہیں، کھیل تماشا لاولا وغیرہ. جن کو یقین ہی نہیں ہے قیامت پر، جب یقین نہیں ہوگا تو اس کی تیاری بھی نہیں ہوگی اور نہ کوئی اعمال کریں گے نہ اس کی فکر ہوگی. یہ چیز تو پیدا ہوگی یقین کے بعد. ایمان اگر ہے، یقین ہے کہ واقعی قیامت آنے والی اور محاسبہ جو ہے یہ برحق ہے، جزائے عمل ضرور واقعہ ہو کر رہے گی، یہ تو انسان کے ساتھ لازم ہے، تو پھر انسان کچھ فکر کرے گا کہ اس کے لیے کچھ تیاری بھی کرنی چاہیے. اور اگر یقین ہی نہ ہو تو پھر تو انسان چھوٹ ہے، جو مرضی ہے کرتا پھرے. جو لوگ ایمان نہیں لاتے وہی جلدی مچاتے ہیں، اور وہ اپنی زبانوں سے کہتے ہیں کہ بھائی یہ قیامت جو ہے، تم کہتے ہو قیامت آئے گی، کب آئے گی؟ قرآن میں جگہ جگہ موجود ہے، متاع الواد ان کنتم صادقین، آل ایمان سے یہ لوگ کہتے ہیں قیامت کب آئے گی، آئے گی تو آ کیوں نہیں جاتی، کیا دیر ہے اس کے آنے. یہ باتیں ازرائے تعصب اور ازرائے عناد اور ازرائے حماقت یہ لوگ کرتے رہتے ہیں. تو فرمایا کہ جو ایمان نہیں لاتے وہ جلدی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ قیامت کیوں نہیں آتی، اور مذاق اڑاتے ہیں اس کا، اور زیادہ یعنی گمراہ ہوتے ہیں. لیکن والذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، تو ایمان کے اجزاء کے اندر ایک قیامت پر بھی ہے، خدا کی وحدانیت، صفات، توحید اور کتب سماویہ، ملائکہ، تقدیر اور رسول، اور اسی طریقے سے قیامت کا واقعہ ہونا، یہ اجزائے ایمان میں سے ہے. تو جو لوگ ایمان لائے، مشفقون منہ، وہ ڈرنے والے ہیں اس سے، ان کو ہر وقت فکر رہتی ہے اور ڈر رہتا ہے کہ پتہ نہیں کیا صورت پیش آئے وہاں. لہذا جس کو ڈر اور فکر رہے گی، وہی کچھ نہ کچھ تیاری کرے گا، کچھ نہ کچھ عمل کرے گا، کچھ اپنے ارادے اور نیت سے اس بات کو سوچے گا کہ وہاں کے لیے کیا سامان ہم بھیج رہے ہیں، کیا تیاری کر رہے ہیں. تو ایماندار تو اس سے ڈرنے والے ہیں، وہ ڈرتے رہتے ہیں قیامت سے، اس لیے فکر مند رہتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ برحق ہے، قطعی اور یقینی بات ہے. جیسا خود انسان اپنے وجود پر اور اپنے جسم اور اپنی ہستی پر یقین رکھتا، کیونکہ پیدا ہونے کے بعد کوئی آدمی اپنی ذات اور ہستی کا انکار نہیں کر سکتا، تو جیسا اپنے وجود، جسم یا ذات، ہستی پر یقین رکھتا ہے، اسی طریقے سے قیامت کا آنا بھی قطعی اور یقینی بات ہے. وعدنا لئن کنا فاعلین، خدا کا پکا وعدہ ہے کہ یہ بات ہو کر رہے گی. بس بعد الموت برحق ہے اور قیامت کا آنا قطعی اور یقینی ہے، اور تمام باتوں کے فیصلے وہاں ہوں گے، اٹل فیصلے ہوں گے، قطعی فیصلے ہوں گے. اور انسان کو اپنے اعمال صالحہ یا اعمال فاسدہ کا بھگتان کرنا پڑے گا، جزائے عمل سے واسطہ پڑے گا انسان کو. تو جو ایماندار ہیں وہ ڈرتے بھی ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ برحق ہے. فرمایا، آگاہ رہو کہ جو لوگ جھگڑا کرتے ہیں قیامت میں، وہ لوگ گمراہی میں دور جا پڑے. وہ مذاق بھی اڑاتے ہیں، تمسخر بھی کرتے ہیں، جلدی بھی مچاتے ہیں، طرح طرح کی بیہودہ باتیں کرتے ہیں، اور چونکہ ایمان نہیں ہے اس لیے وہ جھگڑتے ہیں اور گمراہی کے اندر دور جا پڑے ہیں، جن کے بارے میں یہ توقع نہیں ہو سکتی کہ یہ رائے راست کی طرف آئیں گے. ان کے ذہنوں میں اتنا بوجھ ہو چکا ہے کہ وہ گمراہی میں بہت دور جا پڑے ہیں، رائے راست کے قریب نہیں آ سکتے. اللہ تعالی نے یہ قیامت کا ذکر کیا، اور توحید کا، اور جزائے عمل کا، اور پھر اللہ کی صفات اور اس کی قدرت تامہ اور تصرف. اللہ لطیف بعبادی، اللہ تعالی نرمی کرنے والا ہے اپنے بندوں کے ساتھ. یہ اس کی نرمی اور مہربانی کا ہی نتیجہ ہے کہ باوجود اتنے جٹھلانے کے اور تکذیب کرنے کے باوجود بھی اللہ تعالی مہلت دیتا ہے، روزی دیتا ہے، وسائل دیتا ہے. ورنہ جٹھلانے والوں کو اور کافروں کو ذرا بھر بھی چیز نہ عطا فرماتا. ابن ماجہ اور ترمذی شریف کی روایت کہ لو کانت الدنیا تزن عند اللہ جناح بعوضۃ، یہ دنیا جو ہے امتحان گاہ ہے قسم کی، اللہ نے آزمائش کے لیے اس کو مقرر کیا ہے، اور اس کی وقت اور قدر اللہ کے نزدیک مچھر کے پر جتنی بھی نہیں ہے. اگر مچھر کے پر جتنی اس کی قدر و قیمت ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ عطا فرماتا، شربتا مائن، ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا، کیونکہ وہ کافر ہے اور نافرمان ہے، خدا کا باغی ہے. لیکن چونکہ اس کی قدر و قیمت نہیں ہے، صرف یہ ایک امتحان گاہ ہے، اس میں سے گزر کر انسان آگے کامیابی یا ناکامی کی منزل کی طرف جائیں گے. تو اللہ کی کتنی مہربانی ہے کہ باوجود جٹلانے اور کفر کرنے کے وہ نرمی کرتا ہے بندوں کے ساتھ، اور روزی دیتا ہے جس کو چاہے. مخفی تدبیر سے، باریک تدبیر سے انسانوں کے حالات کو خوب جانتا ہے. لطیف کا معنی مہربانی بھی ہے اور باریک بینی بھی ہے. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، جس نے پیدا کیا ہے وہ اگر نہیں جانے گا تو اور کون جانے گا. باریک سے باریک آل، باریک سے باریک کوائف سب اللہ تعالی جانتا ہے اور مہربانی بھی کرتا ہے، مہلت بھی دیتا ہے، جلدی گرفت نہیں کرتا، اپنے وقت پر ہی سب چیز آئے گی. تو لطیف کا معنی باریک بین بھی ہے اور یہ ہے مہربانی کرنے والا، رزق دیتا ہے جس کو چاہے خدا تعالی. یہ اس کی مہربانی اور اس کی تدبیر لطیف کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، یعنی جس کو چاہے جس قدر چاہے عطا فرماتا. بعض اوقات نافرمانوں کو بہت زیادہ روزی اور بہت زیادہ چیزیں دے دیتا اور نیکی والوں کو بہت تنگی میں رکھتا ہے، اور کبھی نیکی والوں کو بھی فراوانی کے ساتھ عطا فرماتا ہے. اس بات کو اور اس کی حکمت کو سوائے اللہ کی کوئی نہیں جان سکتا. یہ فرمایا اور وہ قوی ہے، قوت کا مالک ہے، قوت کا سرچشمہ ہے، اور العزیز غالب ہے، وہ زبردست ہے، اس کی بات کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اس کے یعنی سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا، اس کی سکیم کو کوئی روک نہیں سکتا، کوئی ٹال نہیں سکتا. وہ ایسا کمال قوت کا مالک ہے اور ایسا وہ قوی ہے پروردگار عالم. یہ آیت مبارکہ جو ہے جس کے اندر اللہ تعالی کی صفت اور اس کے تصرف کو بیان کیا گیا، تمام چیزوں پر تصرف وہی رکھتا ہے، باریک بین، مہربانی کرنے والا بندوں کے ساتھ، اور رزق پہنچانے والا وہی ہے، غالب زبردست اور قوت کا مالک. معرف القرآن والے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ، معرف القرآن جو ان کی تفسیر ہے، اس کے اندر انہوں نے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، تمام علماء دیوبند کے پیر اور مرشد، مجاہد فی سبیل اللہ حاجی امداد اللہ، انگریز کے مخالف اور مسلمانوں کے سرپرست، اس پچھلی صدی کے اندر حاجی امداد اللہ صاحب جیسا کوئی بزرگ نہیں ہوا. یہ بات یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ وہ بہت ہی بلند درجے کے اولیاء اللہ میں سے تھے اور بہت بلند درجے کے بزرگ تھے. یہ ہمارے بزرگوں میں سے چاروں بزرگ ان کی تربیت یافتہ، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوئی، مولانا اشرف علی تھانوی اور مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ. یہ چاروں بزرگ حاجی امداد اللہ صاحب کے تربیت یافتہ. تو حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی ہے کہ جو شخص اس آیت مبارکہ کا روزانہ 70 مرتبہ اخلاص کے ساتھ ورد کرے گا،